أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Çdo lëvda dhe falëndërim i takon vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahun e falëndërojmë, vetëm atë adhurojmë, ndërsa salavatet dhe selamet, përshëndetjet më të plota mbi pejgamberin e zgjedhur Muhammed Mustafa alayhi salatu wa salam, pastaj mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi gjithë muslimanët që të ndjekin rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratëve të sa të kemi filluar mbi leximin dhe komentimin e fjalëve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe kemi përmendur në disa prej ligjëratave se vetë leximi i Kur'anit, vetë marrja me të shikimi në Kur'an është sevap dhe shpërblim të Allahut te bareke ve ta'ala. Ndërsa prej qëllimeve të sa i kanë përmendur sahabët dhe i kanë përmendur imamat e muslimanëve është se qëllimi i Kur'anit final është njeriu të drejtohet drejt Zotit vetë subhanahu wa ta'ala, të kryejnë ato detyra të cilat i ka kërkuar Zoti prej tij. Para se të vazhdojmë me ajetin ku kemi ngel nga surja Al-Baqara, ajeti 113, 14 dhe 115, një parahyrje të shkurtër për nevojën e njeriu për udhëzimin e Allahut te bareke ve ta'ala. Kemi përmendur në raste të ndryshme sa është e madhe nevoja që njeriu të udhëzohet nga ana Allahut te bareke ve teala. Andaj spaku 17 herë në ditë themi ihdinas siratal mustaqim, na udhëzo o Allah në rrugën e drejtë. Shpesh herë njerëzit nga stazhi, nga koha e kaluar në një mjedis, mendon se pavarësohet nga shumë prej udhëzimeve të Allahut te bareke ve teala. Dhe kjo u ndodh shumë njerëzve kur pavarësohen me ndjenja nga udhëzimi i Allahut te bareke ve teala. Dhe haron se Allahu xhelalja ka bëu farz 17 herë në ditë, 2 herë në sabah, 4 herë në drekë, 4 herë në kindi, 3 herë në akşam, 4 herë në yatsi, që thot o Allah udhëzon në rrugën e drejtë. Dietarë vëzër kanë sjell shumë shembuj se sa është e madhe nevoja që njeriu çdo dakikë ti vjen udhëzim i ri prej anës Allahut te bareke ve teala mbi udhëzimin të cilin e ka. Mbi udhëzimin të cilin e ka. Shembujt janë të ndryshëm, sot do ta huazojmë vetëm një prej shembujve që e tregon sa ka nevojë njeriu që Allahu xhelle xhelaluhu në vazhdimsi ta ndihmon me udhëzim. Udhëzim domethënë me ta tregu rrugën. Në vazhdimsi kemi nevojë me na kallëzu Allahu xhelle xhelaluhu rrugën. Dietar ka sjell shembuj. Prej shembujve është se njeriu vëllazër, me gjithë aftësitë e tij intelektuale, mendore, aftësinë e shikimit, aftësinë e dëgjimit, aftësinë e kapjes, apo njeriu e kap një materie dhe mendon se e zotnon ata, e kështu me radhë, dietar kanë dhënë prej shembujve të ndryshëm është edhe shembulli i shkrimit. Njeriu për shembull vëllazër e merr lapsin, edhe e merr fletorën, apo për me shkruajt. Syt i punojnë, fletën e ka të kap në zotrim, e pushton fletën, e merr fletorën dhe e ka në dorë, nuk i ik fletorja, rrim në një vend dhe e kap për të shkruajt. Shikova se sa është njeriu i dobët. Kjo është një shembull dhe ka shembull shumë do t'i përmendni në raste të caktuara. Njeriu kur e merr me shkruajt vëllazër, megjithse menti ka tamam, shikimin e ka tamam, lapsi punon tamam, fillon me shkruajt drejt. Nëse nuk i ban vija fletorës, shkrimi i tij shkon duke u laku pa e ndjeaj. Nëse fillon me shkujt fletore pa vija, vija të drejtuara, atëherë shkrimi i tij nga fillimi fillon i drejt, por përfundon i shtrembruar. A është kështu? Provoje. Marrë të shtëpia një fletore pa vija dhe fillon të shkruaj. Do të shikosh se ndjenja jote e shkrimit është e drejt, por kur ta përfundosh keme pas e shumë prej vijave të shkrimit tanë janë lakue. Kjo e ka detyruar njeriun që të ban vija që të doket shkrimi i drejt. Mirë vëzër, nëse njeri ju e lakon drejtimin e ti në fletore, nga filimi i reshtit, deri në fund të reshtit, sa mundet me deviju njeri ju kur niset për këtë pikë saj dunjaje, me mritë Allahu te bareke ve teala. A i mendon që o drejt, a i mendon që o drejt. Pra, në këtë dunja, vëzër, parem në shfar hapsire, mes 10 centinve, apo 20, apo 30, apo 50 të fletorës, njeri ju devion, lakon, dhe i duhet vija. Andaj kanë thonë djetartë regull, njeri ju ka nevoj për uzimin Allahu Gjellë Gjellalu u gjdo dakik, sepse devion, ti mendon se jetu e zdrejt. Tani për shembull, nëse e marrni ndjesinë e çdo njeriu musliman që fal namaz e që mundohet me praktiku fen Allahu te bareke ve teala, në ndjesinë e cilit ekziston sa ai s'është drejt. Shumë pak. Njeriu vetë nuk e din sa ka dalë prej udhës Allahu te bareke ve teala. Andaj njeriu në vazhdimsi i thot Allahu subhanahu ve teala, ihdina siratal mustaqim. Cilat janë vezër këto vijat për mos me humb? Pra kush ja vizaton fletorës ton, tjetës ton, vijat për mes me e shtrembrue shkrimin të sa të janë veprat tona, është libri Allahu dhe suneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ska fuqi, ska asnjë sistem, ska asnjë organizim tjetër që ka mundësi njeriu të më ia mbajt baraspeshën drejt udhëtimit Allahut te bareke ve teala, pos libri Allahut dhe suneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Shtoja kësaj vëllazër se njeriu është i udhëruar dhe është i detyruar që nga kjo botë ha të mërinë të Allahu te bareke ve teala i pastër. Andaj prej këtu vëllezër e marr vesh se edhe pejgamberi kur e kanë kuptuar sa është e nevojshme kjo mesele, sa shumë e kanë lutur Allahun te bareke ve teala. Dhe marr vetëm një shembull nga lutjet shumë me përmbajtje të madhe, lutja e pejgamberit alayhi salatu selam për të cilën ka thënë Enes ibn Malik radiallahu an, shumë e ka lutë Allahu Gjelle Gjelalu për nga mbiri a.s. me këtë lutje. Cila është kjo? Allahumme jamu kallib el kulub, thebit kallbi aladinik. Kjo, dua e madhe dhe. Kush e ka bo? I njëri cili në Kur'an është garantu se është për nga mërë dhëtë me qu fjarën Allahu në vend. Ka thënë, o Allah, ti cili ju kallib është me lëviz. I lëviz zemrat, forcoje, që ko këto vijat, që kemi nevoj, me naivizatu dikush, që mos me lëviz, forcoje zemrën teme në rrugën tënde. Nëse rruga është e gjallë, zë, rruga është e gjallë. Andaj kjo është një shembull praktik që neve ta kuptojmë sa kemi nevoj për librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të vazhdojmë me lejnë Allahu te bareke ve teala edhe disa prej domethënieve të së cilat na ka ngel në ajetin 114 të surës Al-Baqara. Pasa dhe të marrim edhe ajetin 115 të surës El-Bakara. Pasa dhe të rëmbullaksojmë disa prej porosive të se të indjerim nga kjo ajet. Andaj metoda jonë do tjetë zbërthimi ajetit. Pra neve nëse e ka përcjell dikush me vëmendje se si kemi shku në këto shpjegime, neve e zbërthejmë ajetin fjalë për fjale. E zbërthejmë ajetin që kanë thonë djetarët e sahabeve tabinëve, tabi tabinëve, pasaj ulemavë të cilat kanë ardhë më vonë, pasaj i rëmbullaksojmë dhe i rëndisim disa prej porosive të cilat i shohim të përsaqme. Thëtë Allahu te bareke u e te ala në ajetin 115 nga surja El-Baqara, walillahi al-mashriqu wal-maghribu, fa aynama tuwallu, fa thamma wajhullah, inna Allahe wasi'un alim. Thëtë Allahu te bareke u e te ala, ta Allahut janë lindja dhe përëndimi. Fe ejnë me të wëllu, nga do që të ktheheni, të wëlli është me morë drejtim, nga do që të ktheheni, fe themme vëgjhullah, atje është ftyrë Allahot, atje është ftyrë Allahot, inë Allahe wasiun alimun, vërtejtë Allahu është i gjanë, i gjërë dhe i dishëm. Kjo është ajeti 115 i surës El-Bakara. Do të ndalim i vëllezër me këtë domethënie, ta zbërthejmë këtë ajet, çfarë domethën, pastaj do të rrumbullaksojmë porositë të ajetit 114 dhe 115. Fath Allahu te bareke ve teala, walillahi al-mashriqu wal-maghrib. Te Allahu janë lindja dhe perëndimi. Mashriq është vend lindja dhe paraqitja e diellit. Sharq dhe ishraq dhe mëshrik është gjithë shka që ka ndryqon. Përdoret për lindjen e djelit nga se gjëja më ndryqu se që ne e shojmë është djeli. Andaj i kam betë si sinonim. Gëse lindja, fjala lindje, aludon në shumë gjëra. Aludon në shumë gjëra. Mirë, po përshkak se lindja më e dukshme që e shojnë të gjithë është djeli, andaj është huazu si emër i veçan për ta edhe pse përfshin edhe gjërat e tjera. Andaj më shrik do me dhanë vend lindja e djeli, vendi ku paracitet djeli. Ta Allahut janë lindja dhe mëgribi. Mëgrib i dhojnë përëndimit, ku ersohet dhe humbet dhe zbehet djeli. Andaj edhe akshamit i thojnë salatul mëgrib, namazi i në i thëmë aksham. Në gjuhën e Kur'anit është mëgrib. Mëgrib që dhe më thanë përëndim dhe shuarje e dritës së djeli. Thëtë Allahu Gjeli Gjelalu, të Allahut janë lindja dhe përëndimi, fe ejne ma të wallu fe themme vëgjhullah. Nga do që të ktheheni, ati është ftyra Allahu. Ka thot Ibn Qayyim el-Jauzije, këto ajete ishin para përgatitje e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe sahabeve që të ndodhë një ndryshim. Tham, Shejhul Islam Ibn Taymija ka përmend, sa ajetet kuptohen me çfarë? Kuptohen me kontekste, apo? Sijaki, si ka ardhë konteksti. Nëse neve hecim pak më andej në Kur'an, do të shohim se pejgamberi alaihi salatu wasallam do të kërkon nga anë Allahu të bareke vë të ala që të ndryshon kiblën. Pra, pejgamberi alaihi salatu wasalam shpesher duke ecë rrugës në periudën kër janë falë ka kutësi, pejgamberi së zëllë me ka që kryon ka qëllë i kështu, prape ka ullë. Ka ecë ka që kokën ka qëllë i prape ka ullë. Allahu gjellohale i ka thonë Muhammedit alaihi salatu wasalam në Kur'an, në e shohë më ngritje në kokës të ndë nga qëllë. Që ka bo për nga mbire alai salatu e selam? Sikur, do më thonë, për nga mbire alai salatu e selam, sikur e synon, po nuk insiston në atë kërkes, duke unë bështet në atë sa Allah u më mire di, pse ka këthi ka kutësi. Mirë po zemra sikur i anon, po nuk e thot, andesh, thotë Allah u te bare kjo e tala, në ajeti 144 të surës El Bakara më vonë, kad nëra të kallube o gjhike fis sema, na e shohme se të tje rëtullon kokën nga qëllit. Thot i bënkaj me lëgjëzije, shiko turpin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për me kërkuni diçka e cila është në esencë vlerë. Nëse themi kështu, cila ka qenë të Allahu më me vlerë? Këthimi nga qabja, nga kutësi, nga qabja. Nëse kjo me të shplëcu me kible më të madhe. Mirë po, për shkak se Allahu i ka thonë, këthauti ka kutësi, tani kërkimi i ndryshimit të shumë i madhe. Dhe për nga mësëm, me një farfor me ka që kokën, por nuk e ka shprej. Thëtë Allahu të bare kjo e tëra, ne e shohim se ti e rëtullon e ngrit kokën tënde nga qili, felenu e lijen nëke, kibleten të rdaha. Ne do të japë mi ty e kiblen që ti i knasht me ta. Lë Allahu Gjellole i thëtë, e dim që ka do dhe që farë kërkon, ajo është ndryshimi i kibles. Mirë po vëzër, ndryshimi i kibles, por Muhammedin alayhi salatu wasallam është dëshirë dhe synim që ajtë kthehet ka qabja, nga se aty ka qenë baba i ti Ibrahimi alayhi salatu wasallam. Mirë po, a është kjo e lehtë për të gjithë? Kemi përmenë se ndryshimi i kiblës në kuptimet e njerëzve ka qenë ndryshimi i fesë. Pra ndryshimi i kiblës është sigur me ndru fejnë. Atëherë të disa për e sahabeve kjo ka qenë shumë e madhe, ka qenë goditje. Tani Allahu te bareke ve teala për me përgatit terrenin, shikoj vëzër, Allahu xhel nuk ka nevojë mi bë këto përgatitje dhe këto premisa paraprake. Mirë po Allahu xhel uale merr parasysh dobësinë e njerëzve. Domthon, hiç ka nevojë me e pazndru. Madje s'kish pas nevojë as me mi thon, kthauti një herë ka kutsi që të afrohet dikush prej jehudive me shpresë që po udhëzohet. Po drejt për drejt shko ka kibla. Mirë pa Allahu Gjellole e merë dopsin e njerëz e parasysh. Nësa na nuk e morë mi parasysh. Nësa Allahu Gjellole i trajtën robë nga dopsia ti. Pra, thot i bënkaj me gjëzi, ajeti 115, ma dje komplet kontekst, nga ajeti 106, deri të ndryshimi kiblës, është përgaditja për mundru kibla. Shiko Allahu Gjellual që thot, të Allahu të janë lindja dhe përëndimi. Kjo dhe zërë qka përgadit, që ti au ktheve ka kutsi, au ktheve ka kibla, për Allahun është njëtë, se tërsia universës është e ti. Andaj thot Shejhul Islamu Tejmije, të Allahu Gjellualuhu nuk egzistojnë anët të cilët janë të njerëzit. Shemë të Allahu Gjellual nuk ka veri, lindje, jug, përëndim, apo, këto i kemi neve. Të Allahu Gjellual raporti me Allahun të barë kjo e tala me universën e ti cili është lartë dhe poshtë. Lartë dhe poshtë. Këto i kemi neve. Këto i kemi neve. Andë do që e khulisamit e mije, do njëherë anët ndrohen varsin nga pozicionin njeriu. Apo, për shemë, kjo bëhet, për shemë, kur je në këtë pozicion, bëhet e djatha. Po, këtheve nga anët tjetër, bëhet e majta. E majta ajote dhe djatha ajote lëviz nga ti, ku je pozicionue. Raporti Allahut me universin, cili është poshtë lartë. Pra, është mësë larti dhe universi është nën ta. Pra, raportet tjera egzistojnë tek njerëzit. Ta një thëtë Allahut e bare kjo e tala. Ta Allahut janë lindja dhe përëndimi. Në surë Rahman, kush ka musaf me veti apo telefon, ka mundësi me e përcjell. Në surën Ar-Rahman ka arë një formë tjetër e përmendjes e lindjes dhe përëndimit, në të cilën disa për djetarë janë ndalë me një ndalje e cila quhet ndalje e mos qartësis dhe mjegullimi se qëfar thotë Allahu të bareke u e tala. Shikoni dhezën e surën Ar-Rahman, Allahu të bareke u e tala e përmend lindjen dhe përëndimin, mirë po i përmend në dysh. Dhe dyshi, sikur disa prej djetarve, i ka ndalë me paqartësi. Në surën Ar-Rahman, Allahu Gjellë Gjellalu thot, Rabbul Mashriqaini wa Rabbul Maghribain, ajeti 17 i surës Ar-Rahman, 55-17. Zot i dy lindjeve dhe i dy përëndimeve. Kjo ajet vëzër është shumë problematik për shumë për njerëzve. Dërisa që i Hrysamit e imi e thot, varët se njeri unë nga është njësë në shumë prej bazave të ti, pasaj është nga tru këta jet. Pasaj është nga tru në këta jet. Por shembo, disa për njerëzve kanë mendu se toka e rafsht. Dhe ata të zëtë mendojnë se toka e rafsht, dhe jo e rumbullakët, kjo ju nxjerë shumë probleme. Kjo ju nxjerë shumë probleme. Dërsa që i Hrysamit e imi e thot, a i cili e beson, realitetin i cili është praktik, i që pranën më dyshje, dhe ajo se toka është e rumbullakë. Ndërsa rafshi është për neve. Rafshi është për neve. Tani si i bie Zot i dy lindjeve dhe i dy përëndimeve. Dy lindjeve dhe i dy përëndimeve. Tho që i Hrysamit e imi e. Nga se lindja dhe përëndimi kanë të bojnë me pjesët e pozicionuara të njerëzve, jën nga anë e djelit. Pro djeli e ka një lëvizje. Apo, djeli e ka një lëvizje. Por pozicionet e njerëzve janë ato të cilat për disa është një lindje, për disa është përëndim. Ajet tjetër, në surën El-Waqi'a, Allahu Gjellole ka përmin El-Mesharik wal-Megharib, shumë lindje dhe shumë përëndime. Pra në Kur'an ka orë Meshrik wa Maghrib, ku jemi të surja Al-Baqara, ajetin 115. Në surë Rahman ka orë dy lindjeve, dy përëndimeve. Në surën Al-Waqia ka orë i përëndimeve shumë, shumës dhe i lindjeve shumës. Si bashkohëm këtë të trija, dhe zër? Shikoni, thot që i khulisamë të i mija, kur lindë për disa përëndonë, që i bie për moment është lindje dhe është përëndim. Shumë, kër lindë të natë, dikun ka përëndu. E Allahu Gjellera betohet, më shriqaini wa më gribejni. Një lëvizje, një trupit që të Allahu Gjellera ka bon një anë lindje, anën tjetër përëndim. E kuptove? E kështë më ranë. Andaj Allahu të bare kjo e të arë, në ajetin 115 të surës El Baqara, betohet el më shriq wa el më grib, njëjës, lindja dhe përëndimi. Surë Rahman betohet dy lindjeve, dy përëndime. Surën e Luakja betohet në lindje të shumta dhe përëndime të shumta. Kanë thonë disa për i djetarve, kjo argumenton për lëvizin e madhe dhe dobive të mdojët të cilat i siel djeli dhe hana për njerëzit. Andaj këta e lezër të Allahut janë djeli, e vend lindja dhe vend përëndimi. Fe ejnë me të wellu, ka do që të ktheheni, aty është ftyra Allahut. Kjo është para përgaditje, për çfarë? Për ndryshimin e kibles. Pra Allahu Gjellu Ala i përgadit sahabët, se a u këthit ju ka qabja, a u këthit ka kutsi. Kjo në esens, raport me Allahun nuk lunë rol, se ti ka do që të ktheheshi i drejtum ka Allahu të bare kjeve të alë. Ka do që të kthejesh në realitet, në raport me Allahun të bare kjo vëtala, ti je i këthim ka Allahun. E tani parashtrot pytja, nësë është në raport me Allahun krejt njët. Atare, pse e ka zjedh qabën? Pse e ka zjedh qabën? Këta nuk ka qabja, për me ndëruë qabën. Dhe për me e bo një loj bazë ku mbledhen pingamber. Pra Allahun nuk e ka zjedh qabën, se nëse ti kthejesh nga anë tjetër, nuk i bije që je drejtu ka Allahun. A do shkatët Allahu gjelën këta jet, ta Allahut janë lindja dhe përëndimi. Ka do që të ktheheni? A do këta jet e kanë komentu djetarët, se nëse njëri ju gjendet në një vend ku nuk e di ka kibla. Nuk e di ka kibla. Bani shtihat, mundohet me përpjekin e ti, dhe mendonë së është kështu. Dhe e ka huq kitë ka anë tjetër. Realisht ja ka huq. A i mendonë së ka kibla, por ja ka huq. Realisht a është kthi ka Allahu? Po, është këthije nga onë Allahu të barë kjo vëtjara. Dhe se në raport me Allahu në gjellë gjellëlu, s'ka mundësi drejtimi jëtë me të huqë anën Allahu subhanahu vëtjara. Andaj thot Allahu të barë kjo vëtjara, fe themme, themme në gjurë arabe, nëse është me fetha, themme është vendi, nëse është thumme është koha. Dhe kjo është prej madhështisë e gjuhës arabe, themme dhe thumme. Nëse ju të ndëruar vëzër, nëse ju kujtojt e kemi përmend në ligjerat, në filimin e tefsirit, se Kur'ani që ka ju, na e kena në mëshafe, nuk të sahabut e përmendëm sa mëska pas zanore. Ti përshimë tash nëse e merë, e kemsu e lifin, dhe di me lezu, dhe e shati fe them me vejhullah. Ato ku i shati me fetha, sahabut nuk i kanë pas. Si i kanë lezu vëzër? Nga se kanë qenë të zotët të gjuhës arabe. Me gjuhën e tërë ka zbitë Kur'ani. Me gjuhën e tyre ka zbrit Kur'ani. Fe them me vejhullah, këtu janë dy mesele vëzër, të cilat njerëzit gjithashtu janë ngatru në këtë ajet. Këtu përmenet ftyra Allahut. Kanë thonë djetarët, a është për qëllim ftyra Allahut e qenjes e ti, apo është drejtimi Allahut kibla ka aj? Një numër i madhi djetarëve thonë, këtu është për qëllim qëfarë ftyra Allahut e bare kjo vëtë ala. Po ftyra hakikije, reale e Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndërsa ku të flasim për ftyrën Allahu te bareke ve ta'ala, në ligjëratat e emrave dhe cilësive të Allahu te bareke ve ta'ala, do detajlizojna sa ka mundësi me detajlizu. Andaj mendimi i parë i dietarëve në ajetin Allahu te bareke ve ta'ala, fa thamma wajhu Allah, atje është ftyra Allahut, është çysh është ajeti, ftyra Allahut. Po germ për germe, hakikat çysh i takon dhe i përket Allahu te bareke ve ta'ala. Ata që ka e përforcon këta janë shumë prej ajeteve, po neve dhe të zgjedhme një hadith të pengamberit sallallahu aleyhi sallem, hadithin se kanë zirë imam muslimi nga pengamberi aleyhi sallatu sallam, hadithin e ka transmitu Ebu Hurajra, thot pengamberi aleyhi sallatu sallam, Allahu Gjellë Gjellalu ka një perde të nurit mes ftyrës e ti dhe univerzit. Pra Allahu Gjellë Gjellalu ka një nur të sine ka bo perde mes ti dhe univerzit. Thot për nga mërë alejhi salatu selam, pse ka vendosë Allahu Gjellë këtë nur perde? Ka thonë si kur ta largon të këtë nur. Pro Allahu Gjellë ala ftyra e ti vetë është nur. Atë shumë ka nur, drit, ftyra Allahu të bare kjo të ala, si kur mës ta vendosë të Allahu perden, të se ne ka vendosë mes ti dhe univerzit, thot alejhi salatu selam, do t'ishte djeg gjithçka kumërin shikimi Allahu të bare kjo vëtjara. Po sikur Allahu të largon perden mes ti dhe ftyrës e ti, deri ku përfundon shikimi Allahu, ku përfundon shikimi Allahu, gjithçka. Kish djeg gjithçka. Kjo nga ftyra e madhe dhe ndryshimi i madh i ftyrës Allahu te bareke ve teala. Andaj hadith tjetër ka thënë alayhi salatu vesselam, banorët e xhenet kur do ta shohin Zotin e tyre, Allahu subhanahu wa taala, Allahu nabov prej tyre, thot pejgamberi alayhi salatu vesselam, sikur Allahu mos ta ketë shkruajt në qada, gjykim, që ata mos me ndrujet, kishin ndrujet më një herë nga drita e madhe që e ka ftyrë Allahu te bareke ve teala. Shikoni në surën Qasas, në surën ndryshme të zëtë Allahu Gjellar e ka përmenë gjarën e Musajt alejhi salatu selam, kur Musajt ka thënë, o Zot, lem të të shof, ma mundëso të të shof, që i ka thënë Allahu te bareke ve teala, lem të rani, në këtë dunja së në më shef. Pse së në më shef? Aq dritë ka ftyrë Allahu, ndërsa ti qa që i do bët je, s'ka mundësi, thot që i khrusamën të imie, me afru dillin i cila është krijesa Allahu, gjithat ndryqim shka e ka, e shkrin njeri. Apo, e shkrin njeri. Po mu që i lëftirë Allahu u gjellu ala, s'ka mundësi njeri së në duron. Andaj ka dhonë këshire kodrën, Allahu u gjellu ala vetëm një piesë, ja ka shfaq kodrës. Felemma te gjelle rabbuhu lil gjebeli, kër Allahu ju shfaq pak kodrës, shiko, dy gjëra ka ndodhë për njëherë. Kodra është shkri, Musa ka rotë fikt. Ska mund si njëri ju me dëru dhe zërë. Andaj, ajeti, komenti i parë, dhe kjo është komenti i sakt i elisonetit, se këto është për cilim ftyra Allahut të bareke vëtëarë. Ndësa disa komentatorë kanë thanë, në këtë ajet, edhe pësa ata e besojnë ftyrën Allahut të bareke vëtëarë, mirë po kanë thanë, kjo ajet, pasi që fletë për kiblën, konteksti, atëra është për cilim kibla. Nga se fjala wajh përdor edhe për kible, et tajihu kthena ka kibla. Kthena ka kibla i thon fjalës wajh. Andaj mendimi i parë është se është fjala Allahu te bareke ve teala dhe mendimi i dytë se është drejtimi ka ana Allahut subhanahu ve teala. Pasi thot Allahu jalla wala inna Allaha wasi'un alim. Allahu është i gjerë dhe i dijshëm. Kërë kanë pyt Abdullah ibn Abbasin si me kuptu emrin Allahut Wasi' i gjër, ka thanë nga gjurmët e krijimit të ti. Shiko që ka kriju sa gjanë, ba qili sa gjanë e ka bo, tokën sa gjanë e ka bo, dhe kjo është prej gjurmëve të krijimit Allahut të bare kjo vëtjala dhe emrit të ti Wasi' i gjanë. Andë Allahut gjitha kur krijon, krijon me gjërësit madhe. Dhe kemi përmend se fuqia Allahu te bareke ve teala manifestohet në disa prej formave. Njëra prej formave është zgjerimi i materjes, ndërsa njëra prej formave tjera është bashkimi i shumë forcave në vend vogël. Apo, kjo, Allahu gjelola e ka laraman krijimin e tina. Andaj do njëherë e gjënon, do njëherë një forcë të madhe vendosë vend vogël. Andaj prej studimeve bashkohore për takatin e trunit, dietarët, se themi dietarë kështu kushtimisht me preventivat e fjales për hulumtusit, kanë thanë, nëse neve supozimisht do të arrinim me e kriju një trun si të njëriut të sinin e ka, do të naduaj materje sa këtë toka. Supozimisht nëse njeriu do të kishte në kudretin e vet me kriju një trun, që ka dhënë Allahu xhallahu ala, i duhet materie sa këtë toka, komplet ajo materie, ajo barrë e madhe me funksionuar sa një trun. E Allahu xhallahu ala këtë fuqi e ka vendosur një pjesë shumë të vogël. Andaj shikoj për shembull trunin sa operacione llogarit kombinime ti ban. Këtë to vëzë për nga vin. Vin prej asaj se Allahu xhallahu fuqinë e madhe e ka vendosur në vend të vogël. Andaj, inna Allahe wasi'un, vërtet Allahu është i gjërë, kanë thënë djetartë, i gjërë në shtridhjen e rahmetit të ti, në krijimin e tina, dhe gjithashtu në fuqit të cilat i ka vendosë shumë të forta në element vogël, si kur përshemu truni, apo sini, apo veshi, dhe sa të janë elementet vogla, mirë po realizojnë gjërat mdoja. Realizojnë gjërat të mdoja. Pasat të Allahu të bare kjo tjala, wasi'un alim, i gjër dhe i dishëm. I gjër dhe i dishëm. I dishëm, si kuptohet për Allahu të bare kjo tjala, i dishëm, ilmi, dhe zër, qëfar është në definisionet djetarve, idraku shej u fil haqika, kapja një gjëje që ashtu që është realitet. Sa i përket Allahu te bareke ve teala, si komentohet ilmi Allahu xhel xelaluhu, njohja e gjërave para se me ekzistu, duke ekzistu dhe funi tërë pasi të ekzistojnë. Tho që e Xhulisa më të mije, dhe diçka e cila nuk ekziston sikur të ekziston të në çfarë forme do të kishte. Këtë këto përfshihen në ilmin Allahu te bareke ve teala, dhe ilmi Allahu xhel xelaluhu nuk përfitohet nga diçka tjetër. Pra Allahu nuk e merr ilmin për diçka tjetër. Dhe gjithashtu kanë përmend dietar se ilmi Allahu xhelal nuk është kombinim i disa prej gjërave në rezultimin e një të tretës. U shemon neve vëllezër, e kapmi një sen dhe bashkojmë një tjetër, na rezulton me një ilm tjetër. Allahu nuk funksionon kështu. Allahu i din gjërat në detalet e tyre, në hollësitë e tyre, në imësitë e tyre, në kohrat e tyre, në vendet e tyre, në format të gjitha të cilat janë të mundshme me ekzistua. Andaj, fjallë Allahu të bare kjo e tala, wasiun, alim, i dishëm, si i përket ilmi Allahu të bare kjo e tala. Pasetet Allahu të bare kjo e tala, wa kalu të khadë Allahu veleden. Shikollë e zëfar hyrje, dhe neve do të ndalim të kjo ajet, nga se kjo ajet është shumë rëndësi, edhe pse jemi në kohën ku njerëzit janë duke i festue gjërat e kota të tëre, sa di kanë shpif për pejgamberin e Allahut te bareke ve teala. Kjo ajë vëzër ne do ta shtim për ligjëratën e ardhshme, nga se duhet shumë me uzgjerue. Mirë, po shikoj kjo lidhje e kontekstit. Inna Allahu wasi'un alim. Allahu është i gjerë, te Allahut janë lindja dhe perëndimi. Vetëm me fol për fytyrën e Allahut te bareke ve teala, hadithet shumë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njeriu mbetet i shtangët. Andaj emri Allahut, Allah ilah, i bie nga i cili njerëzit shtangën. Shiko çka thotë Allahu xhelal në ajetin 116. Dhe ata than, Allahu ka fëmijë. Subhana, i pastër është ai. Shiko kjo hirje, kush është Allahu një herë, pasaj e kupton krimin dhe barrën e ramë të cilën ngarkohen njerëzit prej shpifjes dhe fabrikimi të fjalëve të ndyta për Allahun te bareke ve teala. Ata than, Allahu ka fëmijë, i madh dhe i pasër është ai. La balahu ma fis samawati wal ard. Bile, madje e ti pron është çka kon qiell dhe çka kon tok. Kullu lahu qanitun. Të gjithë i bindën dhe i lutën Allahu te bareke ve teala. Kjo ajet vëzër ka të bëjë me atë se Allahu xhallahu ala është i pastër nga shirku, nga shpifjet. E kështu me radhë do ta shtim këta për ajetin, për ligjëratën e ardhshme. Të ndëruar vëllezër, në ajetin 114 dhe 115 ka një grumbull të madh për mësimeve. Ne do të shkoçisim disa prej tyre. Mësimi i parë, të ndëruar vëllezër, është fjalë Allahu te bareke ve teala. Kush nuk ka qenë në ligjëratën e kaluar e shikon atje ajetin 114. Thet Allahu te bareke ve teala, "Wa man adlamu mimman man'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu." Kush është më zullumqar se ai i cili pengon xhamit Allahut që në to të përmendet emri i tij dhe vrapon dhe nxiton në rënimin e tyre. Të tillëve nuk u takon që të hyjnë në xhami pas të friksuar. Ata në dunja kanë poshtërsim, dërsa në ahiret kanë azab të madhë. Tu ka një grumbull të madhë të mësimeve. Mësimi i parë të ndëruar, vëllezër, është një meselë shumë e madhe, e cila ka ekzistuar dhe është njohur natyrshëm, e ka njohë pa teklif sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe ajo është tafadhulul iman. Ndryshueshmëria dhe vlerësimi dhe mbivlerësimi i imanit tek njerëzit. Thëtë Allahu të bareke vë tjala, wa men adhlemu, kush është më zulumqar? Cila është kjo meselë dhe zërë? Imani shtohet dhe paksohet. Djetarë dhe në këta jetë janë argumentuhe. Andaj kemi përmenjë se Shejhu Lusamet e Mije thot, gjdo vend në Kur'an ku përmendet imani, apo përmendet Allahu, apo përmendet në detyrat, ka argument se imani shtohet dhe paksohet. Në format ndryshme të argumentimi duke i nxjerë përmbajtjen ajetit në shtrirje të gjanë. Ky ajet, ajeti 114, ma e men, argumenton se imani shtohet dhe paksohet. Me çfarë argumenti? Nga se Allahu xhela thot, a ka më zullumqar se ai i cili pengon xhamit Allahut që në të përmendet emri i tij? Çfarë argumenton ajeti? se zulumqart janë kategori. Ka zulumqar më i vogël, ka tjetër, ka tjetër, e kështu mëra. Ma dje thot që i khulislamu të imi, në veprat e një njëriut ekziston dalim të imanit dhe gjunaj. Pra njëriut ka mundësi, ban zulum me një vepr, ban zulum edhe me një vepr tjetër, me një lojt tjetër. Në këtë vepr njënën u kanë maj lartë zulum, në tjetërën u kanë më pak zulum qarë. E kështu mëra. Pra njëriut në veprat e veta dalon. Për shembull, mare ka imani, këthe ka imani. Njëriu ka mundësi, për shembull, në namaz mu kanë me iman të fort, ndërsa në vepër tjetër, për shembull, mu kanë i dobët. Një vepër e ti, në to ka shumë iman, ja shkon dikujna. Me një vepër tjetër, është ma i mangët dhe e mund dikush aty. Tho që i khulisa më të i mije, dhe kjo botë është aqë, me laramani, me ndryshushmëri, nuk e përkufizon posa Allahu te barekehu te ala. Andaj ditë në gjykim dhe zër dalin hullësirat. Dalin hullësira. E këtë njeriun, qka e ban dhe zër? Kjo meselë, qka e ban njeriun? E ban me undal. Me undal. Dhe me frenua. Se qështja e imanit lëviz, zulumi lëviz, njeriu sot ka mundësi me pas iman të fort, nesër nuk e ka. Njeriu ka mundësi sot ndjehet më afër Allahut te bareke ve teala, nesër nuk e ndjen të njëjtën. E kështu me radhë. Andaj prej meselesh që i kanë përmend dietarët në këtë ajet është edhe ajo se imani shtohet dhe paksohet. Te selefi vëllazër, kjo mesele o kanë shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë. El imanu qawlun wa amal. Shiko, andaj shejhul Islam ibn Taymiyyah nuk kanë shtu brezat e parë në definicionin e imanit posit në dy fjalve. Imani është fjal dhe vepër. Gjithmonë që kanë ardhë njërës të se nuk e kanë kuptu për mbajtjën e thellë të fjalve të sahabeve, tabinve, tabi tabinve, gjithmonë adash djetartë me shtu në to. Shumë nëse, kër i kanë pytë sahabët qka është imani, ka dhënë fjal dhe vepër. Kanë ardhë gjenerata ma vonë, kanë thanë tash fjal dhe vepër, që shqybje kjo. Pastaj kanë nisë me sëqarue. Kanë thonë edhe një jetë. Kanë thonë edhe me zemër, edhe me gju, edhe me gjymëtyr. Ta ta o konë e thjeshtë, fjalë dhe vepër. Me një fjalë, tërësia e njëriut, tërësia e njëriut, mendje, shpirë dhe trup, ndahët në iman dhe lëviz imani i ti. Andaj kërë e pytën Sufjan e Theuri, rahimehullah, tha nëse shtohët, atëri bje dhe paksohët, tha po. Tha nëse paksohët, mundët mu hupë ketë, tha po. Vazhdon njeriu me bo gjunahe dhe vazhdon me bo gjunahe deri sa si jenë zemrë të jasni fije imani. Nëse dikush thot qysh, a komplet imani humba? Hum këtë imani. Hum. Se imani është diçka e cila ujitet, vaditet, kultivohet, ushejet. Po nuk ushije, a i bije. Andaj, prej meseleve të sati kanë zirë djetarët ndërrua lezer, është edhe kjo, se në Kur'an ekziston, i thojnë në gjuhën e shëriatit të fadhull. Te fadhur. Neve dhe të shohim në surën Bakara ma vonë, dhe të ma vije, se Allahu Gjellar dhe pengambert i kam bivlerësue. Edhe pengambert i kam bivlerësue. Në këtë meselë dhe zërhin shumë pamjet të meseleve. Por qemu, pre kësaj meseleve hin, Kur'ani jam bivlerësot njëri mbi tjetërin? Shumë neve edhim, Kur'anin komplet e ka zbrit Allahu të bare kjo e tjala. Mirë, ajetet njëri me tjetërin, am bivlerësohen, po a ka një ajet i cili themi është më i madhë se kjo ajet? Disa djetarë janë friksu, kanë thonë, ja, s'ka mundësi se kjo këtë komplet vjen prej Allahu. Mirë, po djetarë dhe lisonet dhe një ka mundësi, ma dhe kjo nuk ka i ke piksaj. Një ajet është më i madhë se një ajet tjetër. A do të që i khullisë amë të i mije. A është kul hu Allahu ehad, si kur ajetet e të zakonshmeve të grave, i njëjtë është, në vlerë, në peshë, në malësi, s'ka mundësi. Kjo ajet flet për Allahun, dërsa kjo ajet flet për një dispozit juridike. A është i njëjtë ajeti kursi, me ajetin këtët Allahu të barë kjo e tala, kur të gjeni pa pastër, shkonin nevojtore dhe pastroni, para se mu falë, a është i njëjtë që kjo ajet me qëket? Nuk është i njëjtë, lezim. Andaj, ajetet më bivlerësohë njëri mbi tjetërin. Kështu është vëzre dhe imani. Kështu janë edhe pengamberët. Allahu kam bivlerësohë mbes pengamberëve. Thëtë Allahu të barë kjo e tala, tilke rusulu, faddal në ba'dahum ala ba'din. Këto janë pengamberët, disa janë më me vlerë se disa. Disa janë më me vlerë se disa tjetër. A, për shemë, A është Muhamedi s.a.s. A është Muhamedi s.a.s. Më i mirë se gjithë pejgamberët e tjerë? Po, është më i mirë. Ma dhe thot që i khrusam dhe i mije, nuk ka dyshim se Muhamedi a.s. është më i madhë se sa Ibrahimi a.s. është më i madhë se sa Ibrahimi a.s. Andaj dhe zërë, si të pejgamberët, si të Kurani, si të imani, gjërat janë lëvise. Shkojmë, plëcon, pa mundën edhe të zbresin në nivellet të ullëta. Kjo është meselja e partë se në kam përmend djetarë. Gjithashtu për emësime dhe se i kanë djerë djetarët, është krimi i randë i ati cili pengon adhurimin Allahu të barë kjo vëtala në gjami. Andaj tha Allahu të barë kjo vëtala, a ka më zulum qarë sa i cili pengon gjami të Allahu që në to përmendet emri ti. Thamë se këtu hi gjdo sure, gjdo pamje e pengimit të gjamis, qoftë falja namazit, qoftë adhurimi Allahut një, qoftë mos bërja shirkut në ta, qoftë mbajtje ligjëratave, qoftë mësimi Kur'anit, gjdo gjë që ka të bëjë me Kur'anin dhe hadithin dhe fejnë Allahut të barë kjo e tala, nëse dikush orvatët pengimin e këtyre veprave nga gjami Allahut të barë kjo e tala, futët në këta jetë. Pastaj doza e zulumit lësohet, është ma e madhe, ma e vogël, ma e trash, ma e hol, e kështu me radhë. Mirë, po çdo sure që pengohet xhamia nga roli i vet që ja ka caktuar Allahu te bareke ve teala, hin në këtë jetë. Andaj mësimi i dytë dhe çka kuptojnë nga kjo? Se Allahu e ka randu shumë me e pengue fen Allahu te bareke ve teala. Fen Allahu te bareke ve teala. Pra mësimi që sot i kanë dhënë të nderuar vëllezër dietar në këto ajete është edhe ajo se Allahu te bareke ve teala i ka përkacuar xhamit tek vetvetja. Ka thënë Allahu te bareke ve teala, "Wa man adlamu mimmen mana'a masajid Allah." Kjo është më shumë juridike, po vlen të përmendet. Çdo xhami, vëllezër, në të cilën nuk plotësohet kushti para Allah, masajid Allah, nuk llogaritet ajo mesxhit dhe xhami. Tham në gjërat e kaluar ku ti kujtohet, xhami është term i ri të cilin muslimat e kanë huazu në kuptimin, e kanë vendosë në përdorim pas zgjerimit të matë të muslimanve në për tokë. Pra kur janë zgjeru shumë musliman, disa prej gjamive kanë qenë si më qëndrore, kur janë falë njerëz më shumë. Andaj kanë thonë el gjemja, kjo të bonë ma shumë njerëzi, pasaj kjo term është barë dhe ka me gjami. Ndërsa në Kur'an nuk figuron gjami, e asë në hadith nuk figuron gjami. Qysh është në shpalje? Mesjid. Andaj hadithi i një orë i pejgamberit alayhi salatu selam, gjën e parë që e bani pejgamberi alayhi salatu selam në Medinë ishte ennehu banal masjid, ai ndërtoi xhamin el masjid, pra ka arti emri el masjid. Andaj edhe prej dispozitat se i kanë përmendë dietar në këtë ajet mësimeve është se nuk quhet xhami, nuk e mërtohet xhami, nuk e merr shëntrinë e xhamis, nuk e merr paprekshmërinë e xhamis derisa në tot plëcohen kushtet. Cilat janë kushtet? Tjetë për Allahun dhe në ligjin e Allahu të bare kjo vëtjala. Për emësime dhe se ti kanë dhirë djetarët, është obligushmëria e respektimit dhe shëntrimit dhe pastrimit të gjamis. Andaj, thëtë Allahu të bare kjo vëtjala, mese gjitë Allah, gjamit e Allah, dhe dhjetë se gjithmonë kur i përkacohet emri Allahu një objekti, a i me shëntri. Andaj duhet pastruar. Aje tjetër ka thënë Allahu të barë kjo vëtala në surën El Bakara, tahira bejti e li taifine vel akifine wa rukja i sujud. Ibrahimit a.s. kër i ka folë Allahu Gjelluar dhe Ismailit, ju ka thënë dhe ju di pastrone shtëpin time. Ju di pastroni shtëpin time. Andaj, gjamia ka një grumbull të madhë prej dispozitave, prej tërë është pastrimi, prej tërë mbajtja qëtësisë. Mbajtja e qëtësis. Andaj kemi përmenë hadithin ku pejgamberi alayhi salatu selam tha, kur të vini për xhami mos vraponi që t'ua përzini njerëzve namazin e tyre. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu selam hadith të cilën ka himbë deviu dhe ka urinue, që i ka thonë pejgamberi alayhi salatu selam, kjo është ndërtu për me madhru Allahun, nuk i takon kjo, nuk i takon kjo vepër çka e bane. Andaj dhe zë gjamia ka një grumbull të dispozitave, tani nuk kemi neve këtu me i shpjegue dispozitat juridike, por ajo që duhet të adimë është se gjamia ka shëntri të madhe, duhet respekti madhe, dhe duhet njëriju të adinë se Allahu Gjellalu e ka ndëruar njëriju kër i ka dhonë leje me bo një gjami. Gjithashtu, kam përmen djetarët prej dispozitave e prej mësimit të këtyja jetit, është edhe ajo se Allahu Gjellalu ka përgzuar besimtarë në këta jet se fitorja dhe nga dhënimi, jo vetëm material, po edhe shpirtëror dhe moral, do të jetë për besimtarët. Fjalë Allahu te bareke ve teala, ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin, atyre nuk u takon që të hyjnë në xhami posa të friksuar. Kjo lidhet me komentin e Katadës, kujt i kujtohet Katadja prej tabiinëve, i cili ka shpjeguar Kur'ani e këtë ajet se Allahu e ka realizuar këtë gjë. Allahu e ka realizuar këtë gjë. Cila është ajo? Se në zemrat e krejt njerëzve ekziston dro nga xhamia. Si besimtar, si pa besimtar. Dhe nuk hin pa besimtar në xhami pas të friksuar. Qof në luft, qof pa luft. Pra nuk hin pas me besë për dikujt, ose hin me luft mirë po friksimi mbulon zemrat e tyre. Andaj ka thënë Allahu te bareke ve teala, atyre nuk u takon që të hin në to pas të friksuar. Disa djetarë kanë thonë, kjo është urdhër, disa kanë thonë, kjo është lajmë, që do të realizohet kështu. Dërsa, disa prej djetarë thënë, dyjat janë, urdhër dhe lajmë. Sikur për qabën, ku ka thënë Allahu te bareke ve teala, e kemi bo qabën të siguruar. E Allahu Gjellalu thët, i kemi bo qabën, aminen, të siguruar. Tani, ne dim se qabja, ndo njëherë, prejkët me luftë. Ma tje, është prejk edhe prej anës zulumqarëve musliman. Haxhaj ibn Jusuf e Thekafi në udheqin e Abdul Melik ibn Marwanit në khilafetin e Umawive, në kërkimin e njëri prej sahabëve të pejgamberit së sellem Abdullah ibn Zubejrit, e ka gjujt qabën me gurzi rrëth e bërqar për me i bo shtypje me dalë Abdullah ibn Zubejrit prej aty. E djetarë kër janë pyjtë, qysh komentohet tani kjo ajet e qabja është e sigurt, kanë thonë djetarë, bëje një qabën të sigurt. Pra lajmin kur andë njerë vjene, bëje. Pra bëje të sigurt, e jo që është e sigurt. Po pse ka arën formë të lajmit? Ka arën formë të lajmit për me vërtetu që kjo vështë qështë të të më kanë. Kjo vetëm kështu duhet me qenë në realitet. Andaj prej mësimeve të zotit kanë dhënë dietarët është se Allahu xhallahu ala xhamive të Allahut u ka vendosur në zemrat e njerëzve respekt dhe madhrim, andaj ti gjejnë gjithë dhunjën se njerëzit kanë madhrim për xhamin. Edhe ata që besojnë dhe ata që nuk besojnë. Gjithashtu prej mësimeve të zotit i kanë përmend dietarët, kanë thënë se zullumi ndahet në Kur'an i cili është në vetveti dhe i cili kalon tek tjetri. Apo e kemi përmenë neve të ndarit e foljeve në Kur'an dhe të emrat e Allahu të bareke u e të ala. Ka vebrat ndëruar dhe zërët e sa të quen në Kur'an zulum, por aj zulum është i kufizuar dhe i izoluar në vepruksin. Dhe ka vebrat sa të Kur'an i quen zulum, mirë po këto vebrat te i kalojnë zulumqarin në viktima. Cila është më e madhe në Kur'an gjdo zulum që prejkë tjetrin është shumë më e madhe. Çdo zullum që prek tjetrin o shumë më i madh. Andaj dietarët kanë dhënë nga kjo mësim, Sheikhul Islam Taimi ka libra të shkruara në ndarjen e zullumeve dhe cili gjuna më i madh se tjetri, e kështu me radhë, kanë përmendur se zullumët, të cilat nuk e tejkalojnë, nuk e prekin tjetrin, janë mes robit dhe Allahut. Janë mes robit dhe Allahut. Sikur shohim prej gjunave të satë i bën njëriju, mirë po në të gjunave nuk prej këtë tjetëri, nuk uzurpohet tjetëri, nuk përdhosët tjetëri, pra ajo është ndit por ndit për vetë. Andaj ka ardhë hadith nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, men talabbasa bihadhihi alqadhurat falyastatir bisitrillah. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kush është prek me këto ndicira, thotë Sheikh Husam Demie, gjunave që janë prek dikush tjetër, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, let mbulohet me perdën e Allahut. Andaj e kanë urry dietar dhe e kanë ndalu që njeriu dal me thane ku bëhet gjuna, këtë gjuna, këtë gjuna. Po pendohet Allahu te bareke ve teala. Mirë, nëse o zullumi tjetër. Për shembull, nëse ti ose X-i dhe Y-i kanë përdhos nderin e dikujna, apo kanë shkel pasurin e dikujna, apo e kanë nënçmue një nderi cilë nuk lejot mu nënçmue. Ky zullumi cilë e ka prek tjetrin, a du të mu mshek të njeri u në përden Allahu të barë kjo tala, apo duhet me kërku halallëk? Tani kjo është. Nësë Allahu Gjelluala ka përmen këtu, wa men adhlemu, mim me menea mesajit Allah. Kush është mu zullum qarë, se ajë cili pengon gjamit Allahu që në to, përmendet emri tina. Ky zullum, vëzër, kanë thonë djetarët, është muteaddi, kalon pi zullum qarit, prekët një viktim. Nëse zullumi dhe gjunaj është që e ka prekë tjetrin, obligohet këthimi ti. Obligohet këthimi ti. Por shemë, nuk lejohet filan njeri, cili ka, shemë, ka vjedh dikujt pasuri, Allahu na ruaj, dhe pëndohet. A mjafton kim me thanë, unë jam pëndu, dhe dhe u kryi me kaqë? Jo. Por shkak se killo i gjunajt ka prek të drejtën e tjetrit, ki duhet me u pëndu, me i arkeq dhe me mor pasurin dhe me jakthije. Dhe me mor pasurin, me jakthije. Dhe të sa thot që i khrysam të imie, këtu hinë edhe gibeti. Thot që i khrysam të imie, këtu hinë e gibeti. Nëse ti e ke bo gibet dikan, e ke bo gibet, pasaj ti e pëndu, të ka arkeq, su dash me bo. Dush mi thanë të kumë përgojua më përna dhalë. Sepse ti nuk mjafto është në tobën tane me hakin e shkelt, vetëm u pëndu të Allahu të bare kjo e tëra. Andë ka thonë pengamberi sallallahu aleyhi sallam hadithë që kanë zirë imam Tabarani, se Allahu gjela i ka tri registra. Kemi përmejnë hadithën, kemi shpjegu, po këtu tani lidhët. Zulumi cili të i kalon tjetërin, ka thonë aleyhi sallatu sallam, Allah i ka tri registra. Një registër nuk falë për ti asni sen, mu bo mu kon i registru ma ti, s'ka falje. Një registër tjetër, Allahu falë për ti shumë. Dhe një registër, Allahu nuk e len pa e mor hakin dërin fun. Ka thonë sa i përket registrit të par, është ai cili ka bo shirkë të madhë Allahu gjeli gjelalu. Ka dhru di kanë tjetër me Allahu subhanahu wa ta'ala, këto Allahu se falë. E dyta, gjunaat të sidat nuk e kanë prek tjetërin, se kanë prek hakin e tjetërin. Këtu falë shumë, Allahu falë shumë. Nëse njeri u është mbulu me gjunaat, dhe sa ka dhonë hadith tjetër, nëse këto gjunaat e mrin kupën e qjellit. Thot që i khlusam të i mije, gjdo hadith ku ka premtim për falje gjunaave me të madhe, nuk hin zullumi i prek dikuj tjetër. Ndë shikohet dhe djetarë, kër e studiohi një sen, e mledhen këtë materiale, këtë ajetet i mledhen me një ven, pasta i rëndit, pasta i ndarë, pasta i shikon cëla me eranë se tjetra, cila ka prek dikant tjetër, cila se ka prek dikant tjetër. Registri dytë, çdo gjunat që se ka prek tjetërin, se ka prek tjetërin, Allah o falë shumë prej tina. Allah o falë shumë prej tina, ka thonë që e kusam të mje, këtu hinë epshet e njëriut. Këtu hinë epshet dhe të kanë mëtë e njëriut. Registri tretë, ku Allahu nuk e lënë dërsa ta more hakun, është hadithi i cilës sharon këta, derisa goditja e dashit që ja ka bo delës, Allahu në ditën e gjykimit e ban delën dash, e dashin dele që t'ja ktheje. Mos flasin për hakët e njerëzve. Andaj përdhosja në përkambja, shkeljet e të drejtave të njeriut, smjaftohet to, janë pendu të Allahu Gjellë Gjellalë. Ti mune përshemë njërëzë lezër, bojnë propagandë dikan, 10 vjetë bojnë propagandë kundër dikujna, edhe në fundë më shefët të shpia, thotë, o zotë falma. Jo, du është edhe 10 vjetë më bojnë propagandë për të mirën e atina. Dhe ti ke shkila akun, tani e ke mbush një dunja se ajo kështu, kështu, kështu, kështu, pasaj pëndohështë të shpia, s'ka mundësi. Andë dhe shekhu se më të mje, gjunaat të cilat kalojnë tjetrin, pa tjetër është në to me kërku halalëk. Ekziston një sure, një pamje, raport, thot që e khullë sa më të mje, nëse ti ke hinë hak dikujna, pastaj e pëndu, pastaj nuk je i sigur se si ti thujsh ati, shkon ka e mira, po shkon ma ketë se sa bëhët mirë, që më njërën tje e ke përguju, apo e ke vjedh, apo e ke përdos, dhe thu, unë jam pëndu dhe shkoj ti kalzojt ma halalëk. Thot që e khullë sa më të mje, nëse ti e di, se si ti kalzojsh, a i sënë e mirë pretë, së në te i kalon vetën, po bëhët ma keq, po mund është ti po bëhët tani shkaktare me bo zulum. Tho që e khullisa më të i mija, pëndosh të Allahu dhe mundosh mi bëhë mirë rrëthë për qarka ti, pa i kalzuhë. Nëse shëriati shikon me i drejtu gjështjet, jo me i kal më shumë. Mirë po esenca është që zulumi vëzër është loj loje. Për i tyre është zulum, manë e men, gjdo zulum i cili se prek tjetrin, këtu është let vëzër. Allah o falë për këti loj shumë. Ndërsa gjdo zulum që cilën ka prek njëri ju me dikant tjetër, Allah o gjela i ndjerë të dikhasmit për para. Edhe thotë mirë në vesh. Pa u morë vesh ata, Allah o gjeluala nuk ja këthen tjetërit. Andaj ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shikoni këtë hadith i cili ka thënë se zullumi i cili është prej tjetri nuk falet. Ka thënë alajhi sallallahu alajhi wasallam, yughfaru lishahidi kullu shay. Shahidit i cili ka ndru jetë tu luftu në rrugt të Allahu xhelel xhelalu. Siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadith, Allahu çuditet me një rob i cili del në rrugt të Allahu xhelel xhelalu dhe ja jep fytin armikut për hir të Allahut te bareke ve teala. Jo dhe zërë është mas shumë të që mundë njëri me ba për rrë të Allahu Gjellë. Me a nëzirë fytin armikut dhe të jetë disë s'ka pështim ati. Këto, arterin kresore. Për rrë të Allahu të ba. Ka arë hadith që Allahu Gjellë që ditët. Shush ka banë robi. Mirë po, qiki rob, qatë shumë që ka vlerë të Allahu Gjellë. Ka dhonë gjithë shka që ka për Allahu të bare kjeve të ala. Shiko këtu drejtësi Allahu Gjellë. Thotë pinga me sa. Shehidit, krejt i falën. Pos borgjit. A në dhe zërë, shiko njëzë ku mundon këtu me t'i kaluë. Hajtë se mu ma falë Allah. Nëse ke shkelë të drejtën dikujta, harroje. Pa e reguluat qështje. Pa u këthia e drejtë të veni vetë. Pa Allah nuk e të sënon emrën e ti i drejtë. Për hakin e kërkujt për njërzve. Nëse e kishtë sënu i shkanë kush, shëhidi. Fërë ka dekë për i të Allah u gjelluara, por borgjim bejtë të borgjë. Ajtë du të me këthi ditën e gjikimit. Kjo ajet në banë neve me dije se gjunat ndahën dy kategori. Kategoria cila prek e prek veç gjunacharin dhe kategoria cila prek gjunacharin po e prek edhe një viktim tjetër. Pra ka bërje të veprës e cila shkakton dhe prek edhe dikan tjetër. Loj dytë është shumë ma i ranë të Allahu të bareke vë të ala. Gjithashtu kam përmend djetarë vëzër se kjo ajet ka ndahë mes azapit të dunjas dhe azapit të akhiret. Andaj thëtë Allahu të barek e vëtë ala, lehum fit dunja khizjun, wa lehum fil akhirati, adhabun adhim. Ata në dunja do të kënë poshtërsi, ndërsa në akhiret do të kënë azab të madhë. Kjo që ka argumenton? Kanë thënë djetartë, as një azab i kësaj dunjaje, nuk mërin me qenë, do më thënë, parafërsisht, si azab i akhiretit. Andaj disa për djetarëve kanë thënë, se gjdo ajet ku përmendet azapi dunjas dhe azapi ahiretit me një vend, që argumenton se këta meritojnë dunja azap, po që pështojnë s'kanë fuqi të drejtet mbi të pa të drejtet, së një pështojnë të ahiretit. Por kuptimi tjetër është se azapi Allahut në ahiret nuk ka mundësin këtë dunja mi ka du dikujt që qështu do këtë s'ka. Skidë një surë, mi thonë, që të qyki, qështu e ka dënu, qështu ka me dënu. A do shiko për nga mbire Ali Salatu Selam, kure ka përmenë zjarë në gjenemit, ka thonë, është 69 herë më i ashë përse zjarë i kësaj dunjoje. E pëse i ka kriju Allahu Gjela zjarë të dunjojes? Ha? Allahu Gjela ka përmenë surë në Vakja, pëse ka kriju zjarë? E para, mu ngrohë jo. E dyta, ajet për ato shka menojnë. Ajet për ato shka menojnë. Pse ka kryu Allahu azapin e dunjajës? Ata ishë shekhur sa më dhimi e thot, dhintat, vujtjet, gjdo dhimt, gjdo vujtje, gjdo lëndim, gjdo piklim, gjdo shtrëngim, gjdo azap, ke dunja. Allahu vetëm ta ka bo që ta ndjesh që gjdo këtë me dënue. Shë me ta mledhë për shemo, dhe Allahu gjela, pse e madhronë? Shiko vesh ajetin, walehum fil akhirati, ta në akhirat kanë azab çfarë? Adhim, shumë të madh. Çish është shumë i madh? Ti mundesh me prek pak zjarrin që me aludu sa mundet më kanë i madh. Po ku është vujtja? Ku është pikëllimi? Ku lëndimi? Ku thimja e njerit? Ku është kur ti e lut ata më sa ne? Pshto më ist, pshto. A do të shem Allahu që ai ka kriju disa gjëra në këtë dunjë që ti më e pa, por shem kur ti i fol dikujt ai të injoron. A do të shem sura Mu'minun? Allahu Gjellar i thot banorve gjenemi qëfar? Ikhse u fiha, heshtë një nëzarmë, dhe mos më falni. Qysh me e dit na qysh është mos me të fol, vëzër? Ska diçka që ndonë ahiret, vetëm se grimcën e vogël të asaj Allah e ka bon këtë dunja, si për azapin, si për lezetet dhe knatësit. Por shemur, këri po kur ti do mjë afru dikujna, do mjë afru, laj ti njëron, dhe ti ki nevoj për ta, laj ti njëron, qëfar azapje ka për njëri? Shiko këta raport prind edhe e vlad. E vlad është i lidh për prindin e ti. I njërimi i prindit e këput, e myt, ndjenjat, jelë ndon e vladit. Allahu gjitha thot, a për shifë një qëshoveq? Në ahiret, gjitha të azap të madh, njëri ju e lutë, zotin, o, zotin, gjerën për këtu, s'ka. Sëpse ka bokrimin e madh. A në dhe zërë, këta jetë, kanë thonë djetartë, se nuk ka mundësin këtë dunja me egzistu dhe një azap, si azap i Allahu të bare kjeve tala në ahiret. Gjithashtu dhe zërë, këtu ka dhe shumë prej mësime nevi do të ishtim për ligjeratën e arshme, e lusmi Allahu subhanahu wa taala që Zoti Jon Xhelalu na ruan nga azapi i ahiretit dhe azapi i kësaj dhunjaje. E lusmi Allahu subhanahu wa taala që Zoti Jon Xhelalu na mundson me kuptu Kur'anin, me mësua ta, me lexua ta, me përfitu nga ai. E lusmi Allahu subhanahu wa taala që Zoti Jon Xhelalu na shton motivin, vullnetin, ambicien për ta lexuar këtë libër të madh të Zotit subhanahu wa taala. Na mundson Allahu te bareke ve taala me jetësua ta në ditët tona, jetët tona. E lusmi Allahu subhanahu wa taala që Zoti Jon Xhelalu aty ku ja kemi çollu Allahu na shpërblem, ku ja kemi gabuar الله تنفعل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين